مورته درمه پښتنه دا ده چې د یو سړي کور اصلي په کندهار کې ده او په پاکستان کې مهاجر ده، نو خپل وطن کندهار ته راغلی د یو څلورو پنځو شپو ورځ دپاره، یعنی پنځلس ورځې په خیال کې نه وي، نو آیا دغه سړی به مسافرانه لمونځ کوي او که پوره لمونځ به کوي؟ حضراتو، دا سړی چې کور یې په کندهار کې دی، من دخل نصرا له فيه اهل فهو يتم، دا د کتاب فیصله. کم سړی چې هغه ښار ته هغه قریې ته ورسي چې د ده اهل بیت کور والا هلته ده، هغه مقیمه ده، اقامت والا ده، دا سړی به حتما اتمام کی سفر ختم. او عام طور مسئله یاد لري، کم کسان چې د دې قندهار د ښار دي، مثلا هغه په پاکستان کې دي، د وطن اصلي دی، د مولد دی، هغه ځای د زوکړې دي. هغه سړی چې د دې راغې د سر یې قدر نشته، قدیم په پاکستان کې ده، لیکن که د دې سړي دا په زړه کې وه چې یو وخت کې ارامي کامله جوړه شي، زه بېرته خپل وطن ته راځم، دا سړی چې وشار ته راغی خود په خوده مقیم دی، سفر ختم شوم. دغسې د دې جهته چې دا وطن اصلي باطل نه دی، د دغه سړي دپاره وطن اصلي کله باطلي دي چې سړی کله جنجې وکړي او دا خپل زنانه کور والا هم یوس د دې ملک سراو جایداد قانونه په بازار کې ام نه وي، هېڅ شی نه لري، او د ابد دپاره وایي بیا قندهار ته نه راځم، ژوند بل ځای کوم، دلته نو دا وطن اصلي باطل شو. بیا که سړی راغی مسافر دی، او که داسې و چې اراده د راتګ یې وخت درلوده، نو دا وطن اصلي اصلي دی، اصلي اصلي اصلي وطن اصلي کله باطلېږي، وایي لمن لا يريد الرجوع، چې د ابد دپاره بیا اراده د راتګ نه لري او کډو کورو باغونه یې د دې ام نه وي. والسلام.